Coido que nos oyentes xa estaba bailando, xa se deron conta de que mudamos de música e puxemos a de Pero que eu estaba bailando xa, eh. Bueno, vamos a falar precisamente con xente de Teixeira. Moi boas tardes, Antón. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por axudarnos a informar aos nosos ointes dese último traballo que está a piques de publicarse, non? Ese... Inda canto. Inda canto, non? Sí. Inda canto, sí. Ah, Inda. Vais a titular así, sí. Parte un verso que temos unha copla tradicional, gustounos a fórmula, e por eso, bueno, asociámolo a moitas cousas, a que o grupo, despois de 28 anos, aínda ten cousas que dicir, aínda rescatamos alguna melodía tradicional desconhecida, e que, polo tanto, aínda hai moito que fazer. Sí, aínda, sí. Ainda. Bueno, vos dadeslle pulo ao noso idioma, e sodes capaces de transmitir pues, esa querencia por o noso. Esa danza, ¿no?, de moita xente. Graciñas, felicitacións polo traballo que estades a facer. Por certo, o número ou a cantidade de persoas que pertencen á Teixeira varía de vez en cando, non? Non, normalmente non. Tivemos, pois, desgraciadamente, algunhas baixas por falecemento. Un par de compañeiros son, bueno, pois estas cousas que pasan na vida e con elas convivimos todos. E, lóxicamente, os levamos sempre no recordo. Este disco levará unha dedicatoria especial a Nico Lorenzo. Bueno, ao mesmo tempo vais incorporando Sabia Nova. Temos un novo tenor, un rapaz de 18 anos, que vai debutar con nós agora nos primeiros concertos deste disco. Con iso, bueno, pois empeza un cambio xeracional, cousa que... Por un lado nos alegramos moito, por outro te das conta de que o tempo pasa. Sí, sí, sí, pero unha cronoloxía, eu referíndome á cantidade de persoas que están a partir de 16, 17 persoas, pero que se suman moitas persoas, referíame a que se suman cando facedes algunha actuación, súmanse outras persoas máis que chegades a subir ao escenario máis de 50 persoas. Sí, nos últimos anos, pois bueno, que foi partindo da nosa admiración polos coros galegos e pola música das bandas de música en Galicia, pois fixemos gravamos algúns temas con a participación dos coros. Esta foliada marmuradora que escoitábamos agora, pois grabouse no disco de Así que Muiñada cos 4 coros mecanos. E despois en directo moitas veces nos acompaña, lóxicamente moi difícil técnicamente levar os 4 coros, pero nos acompaña o coro de Cántigas e Agarimos de Santiago, por exemplo. E estamos facendo de vez en cando, estes dous últimos verán fixemos algún concerto coa banda de música e con coro en Pontevedra e outro en Santiago, que resultaron moi exitosos e foi unha experiencia verdadeira e maravillosa. Celebrando eses 25 anos. Sí, a idea partiu deses 25 anos que bueno, que te das conta, pero xa son 28, por lo tanto tocaba expresarse un pouco máis. Sí, claro. Un traballo extraordinario que bueno, que todo o mundo admira, e cada vez que vos subides ao escenario, pois o público arroupa vos e además enche cualquier sitio que onde vos achegades. Despois de eses 25 anos, dese último traballo, 25 anos, agora ven ese que nos chivaron, non? Ese de Inda Canto, non? Que por certo, cuántos tracks vai a ter? Para adiantar. Eu creo que serán 11 temas. Lo que pasa que en algúns, por exemplo, hai unha melodía que son varios cantos tradicionais recollidos de cancioneiros, pero que aínda están inéditos, cousa que é difícil hoxe en día extraer algo que teña calidade suficiente e que non fose aínda publicado. Pero bueno, sí existe, y estamos muy satisfeitos muy orgullosos de poder ofrecer ao público algo tradicional y completamente inédito. Después, levará algunos temas instrumentais, tres temas instrumentais, un deles que que pertenece a un trabajo de hay muchos años del grupo Citania. Ajá. Que se llama Marusia, y hicimos una versión con gaita de acordeón exclusivamente. Uh-huh. Luego lleva algunos temas de autor, son a visión clásica nosa, a nosa aportación, digamos, a música de trilladura. Uh-huh. Compostos por nos, y a otra parte pues será música alguna muy conocida. Grabamos a versión do carro. Uh-huh. Que teníamos muchas ganas a ese tema, y que ya llevamos un par de años así ofreciendo un poco ao público, e vimos que a resposta é tan satisfactoria, tan brutal, que a xente participa tanto e que gusta tanto, que nos decidimos a gravalo. Pois entre esas eses baremos vai o disco. Bueno, pues nos queremos ser primicias, sino por lo menos aquí en Cataluña, ¿no? Claro. Ahí en Galicia seguro que tenéis ya preparado ya o contratación, proyecto de sí. Presentación, pero sí, aquí... hay muchas. A ver, en la página web de momento debe estar posta a data de 13 de abril, sí. Que cuando vamos a presentar oficialmente este disco aquí en vivo, uh-huh. no Teatro Fundación. Y a partir de ahí empezaremos una xira que ya debe de elevar unos 20 concertos, ya programados, y que ponemos en breve en la página web para que todo el público, que sobre todo a medio mucha gente de Cataluña que venga a pasar o verán, sí. Pues que saiba dónde puede escuchar la trilladura. Tenemos Hola. Que mirar a ver si por la provincia de Lugo hay algo, porque entonces yo tiro mala, ¿eh? Posiblemente. De memoria no hemos ahí, pero... Posiblemente, bueno, sí. Y aunque sea fuera de la provincia, también voy. Sí. Sí, yo pienso que se concentra un poco. Bueno, normalmente entre eso dura toca más en la zona de la costa, pero... Claro, hombre. Pontevedra, por ejemplo. Coruña sí. Y a Coruña y Pontevedra. Normalmente é onde máis se programa, pero bueno, sempre que Cambados con barro, sí, en sí, fin, sí. Toda a costa. Sí, sí, sí. Sí, pero sempre que saímos, por exemplo, en na provincia de Lugo, que sí tocamos vez en cando, a verdade é que a veces nos sorprende, porque é un público distinto da costa, pero que últimamente pues está sendo moi, moi, moi receptivo, están sendo os concertos moi bonitos. Sí, claro. Hombre, eu vindo na Fonsagrada. Sí. Sí, no, en alta montaña. Onde van eles teñen moita participación. E aquí o povo abarrotado. Son capaces de transmitir a toda a audiencia a súa inquedancia e a súa forma Ademais, presentar a transmiten o noso idioma con música, así sí, transmitido sí. Con música. Claro, claro. Sí, porque ademais nos concertos a xente ten esa posibilidad de participar, de cantar, uh-huh. Sobre todo ahora que, bueno, hay temas que, digamos, son clásicos, que nunca dejamos de tocar, uh-huh. Que la gente nos conoce y canta con nos. Uh-huh. Por ejemplo, en el carro hay momentos en los que paramos de cantar a nos, y canta al público, sí. La guerra canta al público casi a capela prácticamente, sí, sí. Son momentos, la verdad, que muy emocionantes. Desde arriba se viven con una tensión emocionante. Sí, sí, sí. Eso nos decía Xaquín, que algunas veces esa emoción era enorme, ¿no? Sí, el efecto sí, de sí, que sí. De que a xente, bueno, as persoas que vamos a ver que a forma de transmitir non é a mesma a de todas as persoas. O que no. Vos formastedes un grupo ou tendes un grupo de tal maneira que transmitides esa forma de cantar no. Dun xeito tan especial que bueno, a xente, pois, lóxicamente, entra inmediatamente compaxina con vos. Sí. ¿No? Sí, bueno, a ver, a idea tamén é que un concerto de trilladura sexa un concerto de música popular, é dicir, que participe a todo o mundo. Lógicamente, como era antes un sedán, ¿no? Onde, o como son habitualmente, onde, bueno, toca uns gaiteiros, toca sí, sí. Un grupo, pero a xente baila e a xente pode cantar e manifestarse sí. Y espontaneamente. E hoxe en día, bueno, ainda que é máis difícil, lógicamente, cando un grupo está nun escenario, pero si ese grupo transmite a música que leva dentro e chega ao público, o público vai participar dela. E a verdade é que a veces, a maioría das veces, un concepto de trilladura acaba sendo non só un concepto visual, sino uh-huh. Donde participa todo o mundo e acaba todo o mundo, pois, eso, coas máis atadas, e gozando dun momento que concerto activo, non? Pois, Antón, que agradecemos moitísimo esta túa comunicación de hoxe, que inda canto sirva de máis éxitos para Treixadura. Nos estaremos ao tanto para poder mercar. Por certo, as persoas que queiran mercar algunha dos vosos últimos discos, que o último CD que se publicou foi o de 25 anos, non? Sí, de Vendima Tarda. Vendima Tarda. Normalmente está na página web, si se poden adquirir. Na página web de Treixadura? Sí, na página web de Treixadura está a discografía. Sí. E aí, por correo, mandamos normalmente os discos. É unha fórmula que é necesaria hoxe en día, claro. Que sobre todo para este tipo de música, donde muchas veces non só porque estea lonxe, non só porque acerquen de Cataluña, sino que aquí como en todos lados a música é difícil de atopar hoxe un CD, e sobre todo en vilas pequenas donde que en Galicia pasa iso, a maioría das vilas son pequenas, teñen moi pouca oportunidade, non? Por internet hoxe en día podes chegar a calquera lado. Sí, mandamos por e agora, pois, supoño que este Indacanto, pois, a partir de maio así estará, pois, será posible mercalo por internet. Pues nada, estaremos atentos a esa publicación en un momento dado, pues, igual que fixemos noutras ocasións, pues intentaremos tamén mercalo e dárllelo a coñecer aos nosos ointes. Pues muy bien, pues estamos muy agradecidos de que chamarades y esperamos a ver as opinións. Apertas saudosas para todos vosotros, transmítillas a todos os demais, especialmente a Xaquín e a Antón, que son os que máis veces incomodamos para que nos falen de Treixaduras. Muy bien, pues nada, daremos esos saudos. Moitas grazas. Moitas grazas. E volvemos a despedirte coa música de Treixadura, pues, como convén. É a nos obriga, non? Moitas grazas, pues un saúdo para todos. Graciñas. Graciñas, unha aperta. Moitos éxitos, Antón. Chao.